inhalatie van de regen. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam apne daur mein bhi apne saathiyon ko qiyamah ki alamat se dajjal ki alamat se in fitnon se agah karte the. Uska maqsad ye tha taaki ye saathi bhi baad wale saathiyon ko agah karte rahe aur log fitnon se apne aap ko bacha sake. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ دعائیہ جملہ ہے کہ انسان یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ پاک مجھے فتنوں سے محفوظ رکھ دجال کے فتنے سے اس طرح کے دیگر فتن سے کہ میں اپنا ایمان محفوظ رکھ سکوں. اسی طرح آپ کا فرمان ہے کہ سورہ کہف کی پہلا رکوع اور آخری رکوع اس کی تلاوت کا معمول ہو اس شخص کا وہ بھی ان فتنوں سے محفوظ رہے گا. پوری سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے اور اچھی بات ہے. اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. یہ دعائیہ جملہ کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, اللہ پر یہ ہمارا بھروسہ ہے. یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہا کریں تو اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے گا. فتنہ بری چیز ہے, اس سے انسان حق و باطل کا فرق نہیں کر سکے گا. ایمان والا شخص جس کا ایمان کبھی ہوگا وہ تو کر سکتا ہے, لیکن ہر بندہ فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لوگوں نے فتنوں سے پناہ مانگی, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی, یہی بات ملتی ہے کہ اللہ فتنوں سے محفوظ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک تو دجال اکبر ہے لیکن اس سے پہلے بھی کئی دجال نکل آئے اور اپنے کرتب دکھائیں گے. یہ سب سے بڑے کرتب دکھائے گا. بظاہر جنت اس کے پاس ہوگی, دوزخ اس کے پاس ہوگی, نہریں اس کے ساتھ ہوں گی, سرسبز و شاداب کے ساتھ ہوگی, بادل ساتھ ہوں گے, خزانے زمین کے ساتھ ہوں گے, ہوگا سب جادو. لیکن اب سمجھے گا کون کہ یہ جادو ہے یا حقیقت ہے. اور اسی طریقے سے وہ اپنے کارنامے دکھائے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شکل گندی ہوگی اور گندے بال ہوں گے, ایک آنکھ نہیں ہوگی, دوسری آنکھ ابری ہوئی ہوگی. جو کا را اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اور تیزی سے سفر کرے گا. بس آنکھ فانا مشرق مغرب کا سفر ہوگا اور ایک سواری پر یہ سوار ہوگا جس کے دو کانوں کے درمیان 40 فٹ کا فاصلہ ہوگا. اور اللہ والا وہ سواری گدا ہے یا وہ کہیں موجودہ جہاز بھی تو نہیں کہ اس کے دو کانوں کے درمیان 40 ذرا کا فاصلہ اس سواری پر سوار ہوگا اور صرف 40 دن رہے گا مقابلہ کرتے ہوئے. ویسے تو یہ بات روایات کی روشنی میں یہ پہلے سے ہی پیدا شدہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنوں اور انسانوں میں سے مخلط پیدا کیا گیا ہے, یعنی کچھ خمیر اس کا جنوں والا خمیر ہے اور کچھ پیدائش میں جو اس کا خمیر ہے وہ انسان والا ہے. جیسے میں بتا چکا ہوں کہ جو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سامنے آئی تو اس کے ماموں وغیرہ یہ سارے جن تھے اور اس کا جو والد تھا وہ انسان تھا. اس طریقے سے ان کی شادی ہوئی اور ایک بچہ بھی آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ جنوں کے ساتھ شادی ہو جانا, ایسا ممکن نہ ہے, یہ محال نہیں ہے. یہ بھی دجال جنوں اور انسانوں میں سے ایک مخلط موجود ہوگی اور یہ پیدا شدہ ہے. بعض روایات کے ذریعے آتا ہے حضرت طبیب داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں ایک جزیرے میں ہم ایک مہینہ کئی صحابہ اور بھی ہیں ایک مہینہ ہم بھول رہے پھرتے رہے کچھ راشن بھی کم تھا اتفاق سے خشک کی نظر آئی ایک جزیرہ نظر آیا اور وہ اس میں ہم پہنچ گئے جب گئے تو یہ قصہ انہوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور پھر صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو جمع کیا کہ اپنی جگہوں پر اطمینان سے بیٹھو جہاد کی تیاری کا اعلان نہیں کر رہا ہوں کوئی کسی قسم کے چندے کا اعلان نہیں کر رہا ہوں ایک خاص خبر تمہیں بتا رہا ہوں اس خبر کو سننے کے لیے اطمینان سے اپنی جگہوں پر بیٹھو کہ صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے بتایا اور وہ بات تو یہ کہ جو طبیب داری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا یہ وہاں پہنچے ایک جزیرے میں تو ایک بہت بڑا جانور وہ زنجیروں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور بڑے بڑے بال ہیں اور عجیب ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا دیکھتے ہو کیوں آئے ہو ان کو کہہ دے رہا ہوں انہوں نے کہا ہم تو ویسے آ گئے ہیں بس بھول کے تو وہ کہتا ہے چلو تم اگر آ ہی رہے ہو تو اس آگے گرجے میں چلے جاؤ ادھر کوئی اور چیز تمہیں ملے گی کہتے ہیں ہم اب ڈر رہے ہیں سمندری سفر کے پریشانی اپنی جگہ پر تھی ایک مہینہ اس میں پھرتے رہے کوئی جزیرہ نہیں ملتا تھا جب ملا تو اس طرح کی چیز آگے سے مل گئی بہرحال ہم اس گرجے کی طرف چلے گئے کہ وہاں ایک عجیب سا شخص چپڑا ہوا ہے اتنے زیادہ زنجیروں میں کہ کوئی جگہ اس کی خالی نہیں وہ ہم سے کہنے لگا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو ہم نے بتایا اس طریقے سے گم ہو گئے ہیں عرب کے علاقے کے تو کہنے لگا نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا ہے وہ فلانا چشمہ پانی دیتا ہے وہ بحریہ تبریہ پانی دیتا ہے فلاں فلاں وہ یہ باتیں کرنے لگا ہم نے کہا وہ پانی دیتے ہیں وہ چشمہ شام کا ہے بحریہ تبریہ وہ جو سمندریا ہے کہاں ایک وقت آئے گا ایک قوم آئے گی یہ پانی ختم کر دے گی یہ دریا سمندر کا پانی ختم ہوگا پھر اس کے بعد میں بھی جاتا ہوں میں آزمائش بن گیا ہوں گا امتحان بن گیا ہوں گا بس یہ لوگ یہاں اتنی باتیں سنی اور بھی اس نے چند باتیں کی یہ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں کسی طرح دجال کی کہانی ہے اب اللہ عالم یہ دجال ہے کہ اس وقت نکلے گا حدیث میں صراحت ہے کہ رات اور شام کے علاقے سے نکلے گا لیکن بعض حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت قرب میں کئی دجال ہیں تو دجال اکبر کہاں سے ہے دھیان اس ہے تمہیں قرآن مجید نے جو بتایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ النَّاسِ کہ جب قرب قیامت کا فیصلہ قیامت کے وقوع کا فیصلہ ہو جائے گا تو قرب قیامت میں ہم ایک جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا تو یہ دجال کا فتنہ ہے اور اس طریقے سے اس کا آنا ہے 40 دن صرف اس کا رہنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا دوسرا دن اس کا مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا اور پھر برابر ہوگا تیزی سے سفر ہوگا یہودی اس کا ساتھ دیں گے رومیوں کے خلاف اس وقت کے مسلمانوں کا جہاد ہو رہا ہوگا ایک جماعت تہائی شہید بھی ہو جائے گی ایک جماعت کو فتح نصیب ہوگی ایک مسلمانوں کی جماعت بھاگ بھی جائے گی اس وقت کہ جب ان کو فتح نصیب ہوگی جو رومیوں کے خلاف جہاد کر رہے تو ایک آواز نکلے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا دجال کا ظہور ہو گیا یہ لوگ جب دیکھیں گے اور ان علامات کو اپنے سامنے لائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تو ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی لیکن یہ پھر شام کی طرف آئیں جب شام کی طرف آئیں گے تو واقعتاً دجال کا ظہور ہو چکا ہو, اور اس طریقے سے یہ دنیا کو فساد میں مبتلا کرے گا. اور اس نے یہاں پر ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ مکہ میں مدینہ میں ان علاقوں کی طرف میں نہیں جا سکوں گا, رکاوٹ بنے گی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ مدینہ کے قریب جائے گا اور مدینہ پر, مدینہ میں ایک پہاڑی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس سائڈ میں کہ اس سے آگے دجال کا آنا ممنوع ہے. اس طرف مکتبۃ الفساد ہے قرآن مجید جا چھپا ہے, عربی قرآن مجید وہ بہت بڑا چھاپا مانا ہے, اس سائڈ میں بورڈ لگا ہو. اور اگلی بات ہے کہ وہاں پر بادشاہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں, جو جگہ بے برکت بتائی گئی کہ یہاں دجال آئے گا. یہ وہاں سے جا کے چیخے لگائے گا تو مدینہ میں زلزلہ آئے گا, اور جو لوگ منافق قسم کے مدینہ میں آباد ہوں گے وہ باہر نکلیں گے, جن میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی, اور وہ دجال کے لشکر میں شریک ہو جائے. دجال تو خود داخل نہیں ہوگا لیکن اس کی چیخ سے ایک زلزلہ آئے گا بظاہر, اور وہ اس سے لوگ جو باہر نکل جائیں گے مدینہ سے وہ منافق ہوں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے, اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تو یہ جن علامات سے دوستوں ہم گزر رہے ہیں یہ قیامت کے قرب کا بتا رہے ہیں, یہ قیامت قریب. جو علامات یہ ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں 10 بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی, پھر اس کے بعد کوئی کسی کی توبہ قبول نہیں, اسلام قبول نہیں وغیرہ. اس میں امام مہدی کا ظہور, اور امام مہدی کی پہچان بھی اللہ کے نظام ہے کہ وہ عجیب طریقے پر ہے, مدینہ سے ہوگا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا, محمد نام ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, امی کا نام مامنا ہوگا. اور میں نے بتایا کہ جس میں پھر کے طواف کرتے ہوئے 40 سال کی عمر میں شام کے اللہ والے لوگ وہ پہچانے کے امام مہدی کی اور بہت. امام مہدی بظاہر علم دین جیسے کہ ٹرسمن حاصل کیا جاتا ہے ایسے حاصل نہیں کرے, من جانب اللہ اس کو علم عطا کر دیا جائے گا, القا کر دیا جائے گا, اور وہ سارے علوم عدل و انصاف نماز روزہ یہ سب چیزیں وہ جانتا ہوگا. بہرحال تو فرمایا کہ 10 علامتیں بڑی جب ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد قیامت کا وقوع یقین ہے. اس میں امام مہدی کا ظہور ہے, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے, پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے, پھر دجال کا نکلنا ہے, پھر اس کا قتل ہونا ہے, پھر اس کے ساتھ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور چلے گا. یہ تقریباً 46 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہو, پھر یہ نظام آگے جائے گا جو بتاتا ہوں کہ ایک دھواں آئے گا تو فضا کو تاریخ کر دے گا, پھر مشرق مغرب اور عرب میں ایسے زلزلے آئیں گے کہ زمینیں اپنے اندر اپنے بڑے بڑے شہروں کو لے لیں گی, دھنس جائیں گے علاقے کے. اور قلع عدن یمن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی, جو آگ لوگوں کو ہکاتی ہوئی شام کی طرف لے جائے گی, اور اسی دوران دو چیزیں پھر اکٹھی ظاہر ہوں گی, صفا پہاڑی پھٹے گی, اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو سیدھا مطار میں آئے گا اور لوگوں کے سامنے بات کرنا شروع کر دے گا, اور پھر پورے ادھر ادھر علاقوں میں بھی سفر کرے گا. جیسے وہ دابا وہ جانور نکلے گا اور باتیں کرے گا, اسی دن سے سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا, اور جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا تو حدیث میں آتا ہے اس وقت لوگ سارے ایمان لانا شروع کر دیں گے, کافر بھی کلمہ پڑھنے لگیں گے, لیکن اس وقت کوئی کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا, اور کوئی مسلمان بھی اس وقت نہیں ہوگا. جو بظاہر مسلمان اس وقت ہوں گے اپنے آپ کو کہلا رہے ہوں گے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے, وہ توبہ میں ڈر لگ جائیں گے لیکن وہ مسلمان اس سے پہلے جا چکے. تو بات کر رہا ہوں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا دور آئے گا دجال کو قتل کرنے کے بعد، یہ عدل و انصاف کا دور ہوگا. اس دوران حضرت مہدی کی جو ملاقات شام کے علاقے میں ہوگی تو وہ دو سال میں معیت ہوگی حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ، سات سال خلافت قائم کریں گے امام مہدی رحم اللہ تعالی، اور عدل و انصاف ہوگا لیکن قتل و قتال اور جہاد بھی رہے گا. پھر دو سال یہ مل کر رہیں گے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ، صرف ایک نماز حضرت عیسی علیہ السلام، بعد میں صبح کی نماز دیکھی ہے کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے پڑے اور وہ پیچھے آنا چاہیں گے، انہیں اندازہ ہو گیا لیکن یہ اپنی ہاتھ کے ذریعے سے انہیں بتائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. پھر اس کے بعد نمازیں حضرت عیسی علیہ السلام بھی پڑھائیں گے، امام مہدی مقتدی ہوں گے. اس وقت جو خلافت حضرت عیسی علیہ السلام کی ہوگی، بس یہ وفات پا جائیں گے دو سال میں اور جنت بیت المقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا امام مہدی رحمہ اللہ تعالی. یہ چالیس سال جو حکومت خلافت کی حضرت عیسی علیہ السلام کی ہوگی، دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا. یاجوج ماجوج کے خلاف دعا ہوگی، وہ گڑبڑ جائیں گے، مر جائیں گے، پھر پرندے آئیں گے ان کو اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ سمندروں میں پھینکیں گے، بارش آئے گی، وہ ساری بدبو ختم ہو جائے گی، زمین تھل جائے گی حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا سے. جب یہ حضرت عیسی علیہ السلام کا جہاد دجال کے خلاف اور دجال کی حمایتیوں کے خلاف شروع ہوگا تو حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ ایک ایسا معجزہ عطا کریں گے کہ آپ کی سانس سے یہودی اور کافر مرتے جائیں دور دور تک جہاں آباد ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس وقت غزوہ ہند ہوگا، ہندوستان میں اس وقت کے یہ سارا علاقہ ہندوستان ہے، ایک ہندوستان کے خلاف جہاد ہوگا، بادشاہوں کو گرفتار کیا جائے گا، مسلمانوں کو فتح ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بھی شام کی طرف چلے جائیں گے. یہ فاتح امام مہدی کا جو ساتھ دیں گے، حضرت عیسی علیہ السلام کا جو ساتھ دیں گے، غزوہ ہند میں جو شریک ہوں گے، اور ایک حدیث میں قسطنطنیہ ترکی کا علاقہ بھی فتح کیا جائے گا. اللہ اعلم، اب تو یہ مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے قرب قیامت میں حالات کیا ہوں گے، اس وقت ان کا کیا عقیدہ رضیہ ہوگا کہ ان کے خلاف بھی جہاد ہوگا. جو ان چار جماعتوں میں جہاد کے ساتھ شریک ہوگا ان کا ہم نواب ہوگا، وہ کامیاب جماعت ہے، اللہ اس کی مغفرت کریں گے اور ان مجاہدین کو ثواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہوگا جو غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے تھے، جو ان چار جماعتوں کا ساتھ نہیں تھا. ہندوستان کے غزوے کے بارے میں، قسطنطنیہ کے بارے میں، اور امام مہدی کے ساتھ جو دیں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ. یاجوج ماجوج ختم ہو گئی، حضرت عیسی علیہ السلام کا دور آ گیا. حالانکہ اس سے پہلے بہت تہم کا دور دیکھیں گے، بہت تہم کا دور دیکھیں گے. حالت یہ ہوگی کہ جو دجال کا ساتھ دیں گے وہ خوشحال نظر آئیں گے، ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا، بظاہر عزت بھی نظر آئے گی، آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے ہوں گے وہ پریشان ہوں، ان کے پاس کوئی صحیح کھانے کا نہیں ہوگا، جو چاہے بھی وہ نہیں ملے گا، اور اگر وہ چاہے بھی تو اتنا مہنگا ہوگا کہ اس ان کے لیے خریدنا مشکل ہوگا. دیکھو نا، یہ دجال کی پیروی ہو رہی ہے نا، پاکستان کی پیدا کی ہوئی چیز وہ پاکستانی کو نصیب نہیں ہے، باہر سے آئے جو چیز وہ مہنگی ملے یا نہ ملے اس سے کیا گرا، مندہ پاکستان کی پیداوار ہے. یہ ہر روز کی رہنے دیکھتے ہو تماشا کہ ہمیں بیوقوف اور الو بنایا جا رہا ہے. یہ گیس پاکستان کی پیداوار ہے اور بہت ساری چیزیں جو پاکستان کی پیداوار ہیں پاکستان کے عوام محروم ہیں یا انہیں ملتی نہیں ہے، ملے تو اتنی مہنگی ملتی ہے کہ وہ دجالی دور ہے کہ ایک مشکل دور آئے اور ان کا ساتھ تو دیں گے وہ بڑے اچھے حالات والے ہوں. دیکھ رہے ہو اب کیا حالات ہیں کہ یہ جب نظام ختم ہوگا اور عیسی علیہ السلام کا دور آئے گا تو پھر خوشحالی آئے گی، زمین اپنے خزانے ابلے گی اور ہر طرح کی رزق کی فراوانی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا، دلوں میں ذرہ برابر بھی کینہ نہیں ہوگا، سب آپس میں ہمدرد ہوں گے. پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوگی، وہاں آپ کو دفن کیا جائے گا، مسلمان جنازے میں شریک ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ جو دور عدل و انصاف کا ہے اس میں کوئی صدقہ زکات وصول کرنے والا نہیں نظر آئے. پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوگا, ایک کافر بھی نہیں ہوگا. اور جزیہ ٹیکس یہ سب کچھ ختم, کیونکہ جزیہ تو ذمہ پر لگایا جاتا ہے, تو ذمہ تو ہوں گے یہ سب مسلمان ہیں. اور حدیث علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا کی عمر 120 سال ہوگی بس, پھر یہ حالات جلدی سے بدلے گئے تیزی سے. اس وقت تو مسلمان ہوں گے, لیکن آہستہ آہستہ پھر اور طرح کی چیزیں جو سامنے آئے گی تو کچھ لوگ کافر ہونا شروع ہو جائیں گے. جو دوسری آئے گی نسل, انہوں نے تو یہ معجزے یہ کرامت نہیں دیکھی, اور ان کو جب بڑے بتائیں گے کہ یوں عیسیٰ علیہ السلام کی ہم نے زیارت کی ہے, جہاد میں شریک ہوئے ہیں, یوں رزق کی فراوانی ہوگی, تو ان کی اولاد ان کو کہے گی کہ اے بابا کوئی پرانے زمانے کا ہے, پرانی باتیں کرتا ہے, تم نے کیسا ہے. یہ تجربہ تو میرا خیال ہے آج بھی بہت سارے لوگوں کو یہ حاصل ہے کہ آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں, پرانی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. تو بات یہ ہے کہ ایک ہوا چلے گی, اس ہوا میں ایک ایسی کوئی اللہ کی طرف سے تاثیر بیماری کی رکھی جائے گی کہ مسلمانوں کو ایک بغل میں دانا سا نکلے گا, اور اس دانے کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی شہادتیں شروع ہو جائیں گی, اور کچھ ہی عرصے میں تمام مسلمان ایمان کی حالت کے ساتھ وفات پا جائیں گے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ جو بہت ساری بیماریاں ہیں نا, بعض مہلک بیماریاں, موذی اور مہلک بیماریاں, ایمان والا اگر ان بیماریوں کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو وہ معنوی شہادت حاصل کر کے جاتا ہے. تو یہاں بھی ان لوگوں کو شہادت نصیب ہوگی کہ دنیا سے چلے جائیں گے, پھر سارے کافر رہ جائیں گے اور کافروں کی تعداد بڑھتی جائے گی. اس حد تک کافروں کی تعداد بڑھے گی, اس حد تک کافروں کی تعداد بڑھے گی کہ ایک بھی ایمان والا مسلمان اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. اس حد تک کفر و شرک کی حکومت ہوگی, اور اس طریقے سے کفر و شرک کی ہر طرف سے پھر وہی بدمنی, وہی افراتفری, وہی کھینچا تانی, وہی ظلم و ستم شروع ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کا وقوع شروع ہوگا تو ایمان والوں پر نہیں ہوگا, کافروں پر ہوگا. جب سور پھونکی جائے گی, قیامت شروع ہو جائے گی, اس سے پہلے ایمان والے جو صحیح ایمان والے حقیقی ایمان والے ہیں اللہ پاک اٹھا لے گا, ان کو یہ منظر نہیں دکھائے گا. یہ بہت ہولناک منظر ہے. قرآن مجید نے اس کو بہت سخت منظر کہا, فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کے زلزلے بڑے ہولناک ہوں گے. قرآن مجید بتائیں گی یا میں دنیا سے میں بھی جانے والی ہوں تو بھی جانے والا ہے خزانے بار اس لیے ڈال رہی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا, کفار کا دور آ گیا, اب اس میں زلزلے آئیں گے. عرب کے علاقے میں مشرق اور مغرب میں زمینیں دھسی, مسلمان دنیا سے چلے گئے. اس دوران حبشی, حدیث میں آتا ہے کہ لوگ بیت اللہ کے اوپر حملہ کریں تو اس طرف ممکن ہے کچھ مسلمان بھی ہوں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اللہ عالم اس ثواب کو جس میں آتا ہے وہ حبشی اس کی پنڈلیاں پتلی ہوں گی, پنڈلیاں پتلی ہوگی, نشانی بڑی ہوگی اور یہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرے گا, لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. بہرحال یہ قیامت کے قریب ہوگا اور یہ لگتا ہے کوئی اس طرح کی نشانیاں آہستہ آہستہ اس طرح کی پنڈلی والوں کی شروع ہو چکی ہیں. تو اللہ پاک اس وقت بیت اللہ شریف کو اٹھا لے گا اور بھی اس طریقے سے مقدس جگہوں کو اٹھا لے گا. بعد حدیث میں آتا ہے کہ تمام مساجد کو اللہ پاک اٹھا لے, ایمان والے مسلمان تو ہوں گے نہیں بس برباد کرنے والے ہوں گے, اس بے ادبی سے بچانے کے لیے اللہ پاک اس چیز کو اٹھا لے. اب یہ حالات بدل رہے ہیں, کفار کا دور دورہ ہے کہ اسی دوران اخرج لہم من الارض یہ فیضا وقع القول علیہم اخرجنا لہم دابتا من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون کہ صفا پہاڑی پھٹے گی اور صفا پہاڑی پھٹنے کے بعد وہاں سے ایک جانور نکلے گا جو جانور اپنے جسم کو اجھاڑتا ہوا آئے گا, ایمان والا ہوگا یہ جانور, ایمان والا سینہ مطاف پہ آئے گا اور مطاف پہ آ کے لوگوں کو بتائے گا کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی, اب بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے. لوگ اس وقت ماننا شروع ہو جائیں گے اور میں ابھی بتا چکا ہوں کہ مغرب سے سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے, جیسے دعوت میں نہ لرز نکلے گا تو مغرب سے سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے, لوگ ایمان لانے والے توبہ کرنے والے شروع ہو جائیں گے لیکن اس وقت ایمان اور توبہ قبول نہیں. یہ دعوت پورے علاقے میں جو ہر طرف سفر کرے گا اور اپنا تعارف کرائے گا, لوگ اسے باتیں کرے گا, بعد میں لکھا ہے کہ اس کے پاس لاٹھی بھی ہوگی فلاں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ان کی اس دابا سے ملاقات بھی ہوئی تھی اللہ عالم. یہ دابا بھی تین طرح کے نکلے گا, ایک صفا پہاڑی سے, ایک یمن سے اور ایک وہ دابا ہے جو اس جزیرے کے اندر جکڑا ہوا تھا جو بتا چکا ہوں اور وہ نکلے. یہ باتیں کریں گے, تعارف کرائیں گے لیکن یہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا, ایمان بالغیب نہیں. پہلے ہی اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے, وہ بیت قرآن پڑھ رہی تھی, جب ادھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک جانور ذبح کیا ہوا تھا, حرم کے قریب ایک جانور ذبح کیا ہوا تھا, تو لوگ ادھر بہت جمع تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دارِ حرم میں آ رہے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے پاس ہے, کہ جب لوگوں کا اجتماع دیکھیں گے کہ لوگ ادھر کیوں ہیں, اس گائے کے بچے کو جو ذبح کیا جا رہا ہے جمع ہے, جب وہاں قریب جائیں گے تو وہ گائے کا بچہ ذبح شدہ آواز لگائے گا کہ اے لوگوں تمہارے علاقے میں ایک کامیاب شخص کا ظہور ہو چکا ہے, تم اس کو مانو, اس پر ایمان لاؤ, وہ توحید کا درس دے رہا ہے, شرک سے بچا رہا ہے. یہ وہ ذبح شدہ جانور یہ کہے, یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گھر سے جو نکلے تھے تو غصے کی حالت میں تھے کہ یہ کیا میرا بہنوئی اور یہ بیت قرآن پڑھتی ہے اور کیا اسلام قبول کیا ہے. راستے میں یہ بات پیش آ گئی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو آپ کے غلاموں میں شامل ہو گئے ایمان. یہ اسی طرح کام مختلف علاقوں میں پھر کے لوگوں کو بتائے گا دیجئے. اور اس دعوت کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر جانور کی شبیہ اس دابا کے ساتھ متعلق ہوگی, کسی جانور کی طرح اس کا گوشت, کسی کے پاؤں, کسی کے کان, کسی کی آنکھ, کسی کے منہ, کسی کے साथ इस तरीके से तमाम जो जानवर हैं इस तरह। तो ये अब सवाल का दौर शुरू हो चुका है, खराबी का दौर, कुर्बे क़यामत का दौर शुरू हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बाद नसीहत में कुर्बे क़यामत की अलामत बयान करते थे तो ज्यादा परेशान थे, चेहरा आपका सुर्ख हो जाता था और साथ फरमाते थे कि मैं क्यों ना परेशान हो जाऊं, मैं क्यों चैन से बैठूं कि इसराफील ने अपना मुंह सूर के अंदर रख कर अपने रब के अमर का इंतजार कर रहा है कि कब अल्लाह हुक्म देगा और मैं सूर फूंक दूंगा। इतनी करीब आ चुकी है क़यामत, तो मैं कैसे चैन से बैठूं। मैं आप लोगों को डराता हूं कि इस तरह के फितन से अपने आप को बचाओ, और इन फितनों से बचने का मैन और एक ही हल है कि इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के करीब हो जाए। अकीदे के एतबार से, अमाल के एतबार से, मामलात के एतबार से, माशरत के एतबार से तो कामयाब है, और अगर किसी शोबे ने भी किसी गैर को लिया, किसी गैर को लिया तो देखो नाकाम हो गया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हक वाली सदाएं आपके जमाने से लेकर आज तक हो रही है, बताया जा रहा है हक रास्ता क्या है, कुरान और हदीस का रास्ता क्या है, गुमराही का रास्ता क्या है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता क्या है, दज्जालों का रास्ता क्या है, ये बताया जा रहा है। आवाज लग रही है, एक वक्त ऐसा आएगा दोस्तों आवाज उठते लगता है कि वो जब क़यामत आएगी तो ये चीजें उठाई जाएंगी, उसमें कुरान भी उठा लिए जाएंगे और उलमा हुफ्फाज कारी भी उठा लिए जाएंगे। वफाते जल्दी साहबा ने पूछा कि हजरत इन उलमा और हुफ्फाज के दिलों से कुरान को और इल्म को निकाल लिया जाएगा, तो आपने फरमाया कि नहीं, इनके ऊपर जल्दी जल्दी वफातें हो जाएंगी, बस यूं इल्म उठ जाएगा, कुरान नुस्खों की सूरत में उठा। अल्लाह की आवाज बाहर तरफ आती रहे। इस साहिब दिल ने कहा ना कि इसकी जो तो पड़ती है सभी पर यकसां, अल्लाह की आवाज, अल्लाह के आखिरी हबीब की आवाज तो पड़ती है यकसां, इसकी चोट तो पड़ती है सभी पर यकसां, मगर ज़ुरूफ़ के, मगर ज़ुरूफ़ के बदलने से आवाज बदल जाती है। बीमार की दुआ कबूल होती है, क्यों? اللہ اس کے پاس ہوتا ہے, وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, بیمار کو پتا ہے کہ ان دوائیوں میں بھی مسلمان بیمار, ایمان والے بیمار ہیں, یہ معلوم ہے ان دوائیوں میں یا ڈاکٹروں میں یا ٹیسٹوں میں فلان میں شفا دینے والا میرا اللہ ہی ہے, اسے ہر وقت اللہ یاد آتا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں, جو پریشان حال ہوں, بیمار ہوں, وہ اللہ کو زیادہ دل یاد کرنے والے, اور جو مالداری ہو, فقر و فاقہ کا بھی دیکھا ہی نہ ہو, سب اچھے حالات کو انہیں کیا پتا تیل کیسے مہنگا ہوتا ہے, گیس کیسے مہنگا ہوتا ہے, روٹی دال کیسے مہنگی ہوتی ہے, انہیں کیا خبر, تو پھر اللہ کیسے یاد آئے گا. اللہ غربت غریب کے دل میں آباد ہوتا ہے. وہ حدیث میں ہے نا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, جو بندہ میری طرف آتا ہے ایک گز میں اس سے زیادہ چل کے جاتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں, پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, پھر کان بن جاتا ہوں, پھر یوں بن جاتا ہوں. یہ کیا بات ہے, اللہ ہاتھ اور کان اور زبان اور ان چیزوں سے تو بے نیاز ہے, ایسا کبھی سنی کی شے ہے. پھر وہ بندہ قریب آتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ کیسے بنتا ہے, اس کی آنکھ اور دماغ کیسے بنتا ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ میرا بنا میں اس کا بن گیا ہوں. اب وہ جب اس نے مجھے راضی کر دیا, ہم میری سن ہو گئی اس کے ساتھ, اب وہ جو دیکھ رہا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے, وہ جدھر سوچ رہا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے, وہ اللہ کا جو ہو گیا. اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی بات اتنی عجیب شان میں بیان کی کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے نہیں بھولتے, ہر وقت مجھے یاد رکھتے ہیں, تو پھر میں کیسے ان کو بھول جاتا. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے سے اللہ دل میں آباد ہوتا ہے, پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے, ایمان کی روشنی ملتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی ہمت ملتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے. تو جو لوگ کہ مجھے یاد کرتے ہیں, پھر میں ان لوگوں کو اپنے ہاں ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں, ان لوگوں کو جو دنیا میں مجھے یاد کر رہے ہیں, ان کو میں اوپر ایسی مجلس میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے, یعنی فرشتوں کی جماعت میں میں ان کو یاد کرتا ہوں, اور پھر اللہ کی رضا ملتی ہے. تو بات یہ ہے دوستو, ایمان والے کی کامیابی, ویسے تو تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی, لیکن وہ قریب جو نہیں آئے انہیں کیا خبر ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, اور سنت کی برکات کیا ہیں. ایمان والے کو تو کچھ محسوس ہونا چاہیے کہ ایمان و اسلام کے انوار و برکات کیا ہیں, اس میں خیر کیا ہے. ایمان و اسلام کو ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ, آدھا یوں آدھا یوں, یہ وفاداری نہیں ہے, یہ عشق نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ نے تمام کائنات بنائی, یہ سب خزانے اس کے پاس ہیں, اور انسان کو کیا کہا کہ میری بات کو مان کے چل, میرے نبی کی بات کو مان کے چل, پھر اس کے بعد تیری کامیابی ہے. یہ سارا کفر کا دور ہو جائے گا, تاپا نکل آئے گا, مغرب سے سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا, اور ایک عرصے تک بعض حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال تک یہ سورج مغرب سے طلوع ہوتا رہے گا, بعد میں آتا ہے 120 سال تک یہ سورج طلوع ہوتا رہے گا, اور کافر پریشان حال ہوں گے, ان نے وہ باتیں جو سنی ہوئی ہوں گی کہ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگی. یہ کافروں کے طریقے ہیں, کبھی کس طریقے سے مسلمان کو آزماتے ہیں, کبھی پریشان کرتے ہیں, 21 دسمبر کو یہ ہونے والا ہے, فلان ہونے والا ہے, یہ بھولا مسلمان جو اسلام سے دور رہتا ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ یوں ہی ڈرتا رہتا ہے کہ ہاں تو یہ ہونے والا ہے, سیارہ ٹکرانے والا ہے, تو فلان ہونے والا ہے, تو یہ ہونے والا ہے, اور یہ ہمیں بیوقوف بنا. دیکھو میں اس لیے ان 2-3 جنوں کے اوپر ان موضوعات کا انتخاب کر رہا ہوں کہ یوں علامات قیامت آئے گی, اس طریقے سے ظہور ہوگا دجال کا, یاجوج ماجوج کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, امام مہدی کا, ذابط من الارض, اور مغرب سے اس کے بعد قیامت کا نظام ہے, سورج اپنے برجوں پہ چلتا ہے, قرآن نے قسم کھا کے کہی وہ اپنے سسٹم میں, اور میں وسما یہ سورج اپنے راستوں پہ روانہ ہے, یہ چاند اپنے راستوں قرآن نے اعلان فرمایا اور میں اعلان ہوتا تھا بسور فصل کا من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ و کل نتو داخرین. جب سور پھونکی جائے گی سارے دھڑم سے گر جائیں گے تباہ ہو جائیں گے. وہ ترن جبال تسب و جامدا وہی تمر مر حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے. دعا کرتا ہوں.